بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن أبو بكر بن القيم الجوزي رحمه الله في الداء والدواء فصل مفسدة اللغات من أعظم المفاسد. هم وقت اللي وقت لنا كون بيوخ أبرة مدف بين جار ديغريشن تي سوء الخاتمة ما أنا موج بنيام بينك ما كترن سينكين فصل بق بينا هم نريد تكن تلا أي مسألة من مفسدة اللغات mafsada yaq tek yaquk al yaq ak al liwat moy yef ngor jigen wala gor jigen ha min a'zam al mafasid bok na ci yaq yaq yi gëna mag muna wala ma ba nga xamantene kanat mom la nek mafsadat al liwat yaq yaq gor jigen min a'zam al mafasid bok ci mag gi manam yaq yaq gi gëna mag kanat ci la nek uqubatuhum bugalum fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah min a'zam al uqubat di gën jama gi mbugal waqat deug deug xtalafa wutena annas nit ñi manam borom xam xam ya tax ñuy wax hal ndax ho mom manam yef manam gor jigen akhlaq mo gëna tar uqubatan bugal min az-zina ci njaalo aw wala bok az-zina njaalo akhlaq mo gëna tar uqubatan bugal min uci mom aw wala bok uqubatuhuma seenu mbugal ñom ñaar sawa ak ñoyam wa ala salasati aqwal ci ñetti wax manam fuqaha yi normalement xol su doon fuqaha gis nga mu xambali rek gis nga ni mu waxe gis nga su doon fuqaha maliki nak dañ nan ndax mom manam mo gëna tar manam mbugalum ak mbugalu njaalo ño gëna tar ñetti wax ci am ñettel wax bi moy ñoyam wala manam pour wax la ni mo gën deug wala non pour wax la ne la ñettel manam ñettel wax bi moy ñoyam manam pour wax la ne la ñaari ndiki xam nga ko motax wala ñaari ndiki xam nga ko moy soit ñoy soit ne manam mo gën deug wala wala mo gëna xor wala ñettel wax moy ñoyam wala lol ñu gëna elu xoko wala wa maliki wala wala bok parfois tamit mënu nañ la wax rek na la ñetti wax ci yam am nga daal di xam na ñetti wax yi ñoo mëna am wa légui nak buñu la na ñent motax parfois da ngay gis ñu na la juroomi wax ci am ñentel wax bi moy nangam juroomel wax bi moy nangam parce que ñetti yu jëk yi xam nga ko motax maliki seen wax seen en fait motax il faut nga ki manam dañuy lay dañuy jiti yow ben genre finesse d'esprit quoi voilà finesse d'esprit voilà même imam al-bukhari rahmoullah non lay doxale ci sahiham rahmoullah so setlo sahabi day jekki dal indi ben wax yo xamantene pour manam day wax ben wax udul ko bunt indi hadith bi ba pare du ci tuddu li tax mu indi ko mais ci benen partie ci sahabi ci lay tuddu li tax mu indi won ko fe OK. Pour nga am finesse d'esprit. Xamné na dafa am riwaya bu wax nangam lolou motax nangam ki. Wala yenen wala yu mel non. Deng kon nak ala salat ak xwar ñetti wax ci am. Faga ba dem na. Li nga xamné mom la japp. Abu Bakar As-Siddiq wa Ali ak Ali ibn Abi Talib wa Khalid ibn al-Walid ak Khalid ibn al-Walid wa ak Abdullah ibn Zubair wa ak عبد الله ابن عباس واك جابر ابن زيد واك عبد الله ابن معمر واك الزهري ها واك ربيعة ابن ابي عبد الرحمن واك مالك ها ما ابن انس واك اسحاق ابن راهوي واك الامام احمد في اصح الروايتين تي لي غن وير تي نياار يي ني سولو عن بو جيلي كو تي موم wa ak ash-shafi'i fi ahad qawlihi ci ben ci ñaari waxam yi riwaya tay ni qawla yi ba di debout na voilà ko qawla yi moy wax ji mom solo nañ ko ci mom te woor na ni moko wax riwaya nak moy lo xamne dañ ko solo ci lo xamantene manam solo gi mën nañ ko remettre en cause voilà wajh buñ ko waxé moy lo xamantene mom waxu ci waxuko waye talibi mi ñoko analyser mas'ala bi xol ko ci côté bi xol ko ci mom selon règle yimi traiter mas'ala yi su doon mom la lan la wara wax d'accord moy wajh mu xalil do koy wax voilà voilà wajhani wala riwayatani voilà wala qawlani yeb da fay am lu muy tek en fait liñu ben ko wala fihi taraddud khilaf yoyep fi khilaf voilà voilà xolal même buñu waxé ni asah ak arjah ak ashhar wal mashhur nanga ak voilà ak azhar wa zahir ak azhar sahih ak asah rajih ak arjah yeb duñu ben mashhur ak ashhar deng ñom ñi ñepp kon tuduna sahaba yi radhiyallahu mbolo ci sahaba yi radhiyallahu do ñaari khalifa muy abubakar siddiq ak ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala mu tuddu ay tabi'i comme zuhri rabi'at ibn abi abdurrahman mu tuddu ay tabi'i comme imam malik après ishaq ibn rahway ak imam ahmad ak shafi'i rahmatullah alayhi naam kon mazhab bi ci boudé bu ñëwé ci ñent mazhab bi dañuy gis né moy mazhab imam malik imam ahmad ci li gëna dëgër ci ñom shafi'i ci ben wax ci ñom shafi'i rahmatullah alayhi deng ñom luñ wax la amna dañu jëm ci ne uqubato mbugalum mom manam moy gofi gor jigen akhlaq mo gëna tar min uqubati zina ci mbugalu ndialo wa uqubato te ndax te mbugalum mom manam liñuy duma ko def al qatlu moy dañ koy ray ala kulli hal ci hal bu mëna don muhsinan mo xam ci hal bu waji mëna nekk mo xam muhsinan ku sangew la kana nekk nako awwal bu gëna muhsinan nekkul ku sangew musna am jabar wala musul am jabar musna am jeuker wala musul am jeuker koku du problem wa dhaaba demna wala musna am jabar wala musul am jabar wa dhaaba demna ata ibn abi rabah talib ibn abbas wal hasan al basri xam nga ko wa sa'id ibn al musayyib xam wala ci fa khatam wa ibrahim an nakhai mu illumine watay wala wa qatada moy ibn abi ama as-sadusi wal awza'i wabrum giro wala faqih ash-sham wa ash-shafi'i fi zahir madhhabihi ci li gëna feñ ci madhhabam gis nga ci li feñ ci madhhabam gis nga xam nga fa la def lula fi ahadi qawlihi ci ben ci ñaari waxam fi mu ne la fi zahir madhhabihi moy li feñ moy li note ci madhhabam wal imam ahmad fi riwayat as-saniyah anhu ci ñaarelu riwaya biñu jël ci mom wa abu yusuf yaqub ibn ibrahim al-ansari wa muhammad moy muhammad ila ibn hasan ash-shaybani rahmatullah alayhim deug ñom dañu dem ila anna ci ne uqubatuhu mbugalum wa uqubatu zina ak mbugalu ndialo sawa ak ñoyam kon ñu jëk ñi dañ ne mbugalum mo gëna graw mbugalu ndialo te dañ koy ray dafa façon bi ñu ne mbugalum ndialo ak mbugalum ñoyam ngo zahaba demna al hakam manam ñu am manam benen mazhab bi moy al hakam wa abu hanifa ñom ñaar rahmatullah alayhi ila anna ci ne uqubatu mbugalum duna uqubatu zina mo gëna tuti zani mo gëna tuti mbugaluk aji ndialo di wahiyata moy at-ta'ziru moy dañ koy yedd moy goor jigen bi dañ koy wo yedd ko wala ñu dumako parce que tafsir moy lolu moy lo xamne juge bi moy xol lan lañ ko wara def selon époque bi ak selon milieu bi lolu moy tafsir wa tafsir wa moy lo xamne amul sharia teureluko loi bu leer xam nga beuri na xam nga amna yo xamne hadd moy lo xamne sharia da ko teureul loi bu leer nañ kenn mënul wax ne li du ni tafsir nak moy lo xamantene mom loi manam sharia teureluko loi legui juge bi rek moy xol selon époque bi mu nek ak selon jamono ci ki milieu bi mu nek lan mo gëna approprié ci li wala pour bu benen yone ken duko def pour nangam nangam et cetera wala ak mom ci jëmi bopam nit ki moy kan selon nit ki to aussi wala ba xam dañ koy may chance wala det mais dal le minimum parce que tazir le minimum li gëna touti li ñi def ko ci tazir moy au moins woko yenduko wa qalu ñu ne li anna ndax ma siyatul li anna li anno ndax mom kat ma setul moy minal maasi ci moy yalla lam yaqdir natalul allah bur yalla wala rasuli du jagan yenen tam bi sallallahu alaihi wasallam fi ci mom haddun gis nga mu haddan ak hadd na duma bo xamna muqaddaran buñu natalela fa kana kon nak mu nek fi ci mu at-taziru moy tazir kal aklil mayt ka aklil maytati kom ku lek med wadami ak derak wala min khinzir ak yaf manko tay nit ku lek yaf manko xam nga def na bakar def na lu bon nangam nangam mais comme sharia waxul ne nagn ko def nangam yalla waxo ci alquran yentou sallallahu alayhi wasallam waxuñuko kon dagn koy def tazir manam ku ko def duñ la bayyi non wala ku lek yaf manko wala nga lek med han wala nga lek derak yoy ken du la ba non mais dinañ la am luñ la def mais lolu ñu lay def nak juge bi mo koy fixer solo limu gis na lolou mo depp ak sagesse qalu ñu ne wali anno ndax kat mom manam moy yef def yef goor jigen wat ak joggi la fi mahallin manam moy sey la fi mahallin ci beurep bo xamne la tasta yi du ko banexu attiba'u manam natiru nit walli fi nek han rakaba niko yalla tege Allah bur yalla taala ji kay ji ala nufrat moy di daw min bu ci mom hatta mbete sax al hayawanu manam dundidi al bahimi nga xamne ay bayima lañ wa même bayima yi sax animo yi dañi daw affaire bobu non manam ñom duñu gisunu ben manam xarbu goor par exemple du gis ben banex ci di dem di seyeji xarbu goor ko mom wala yu mel non kon nak falam yakun du nek fi ci mom haddu ak manam ak hadd wala sentence kawat el himari comme rek tay ku seyone ak mbam wa khairihi ak ñeneen qalu ñu de ñu wax tamit ne manam moy kon ñu mujj ñi ci la nek ci ñom la jëk indi seen avis wala anno do fekk ne la yu sama deful tuddé ki def lola zaniyan di ndialo kat lughatan ci lak arab etymologique manam linguistique dans le sens linguistique ki def lolou kenn mënul wax ne dafa def ndialo deng du ci langue wala sharan du ci sharia wala orfan du ci tamit ni coutume ni nit ñi xamé mbiri wa moy ñet yi nga xamantene ñom lañu mëna comprendre wax yépp amul benn buñ ci mëna comprendre ni waji limu def ndialo la fala yadkhulu kon nak du dugg fi nusus ci taxi adalati yey tektele ala hadith zanayni ci ku ndialo sentence manam duma yiñ ko wara def sentence buñ ko wara tek manam bu fekkontene meuf nuko tudde ndialo ci langue ci linguistiquement wala ci côté sharia wala ci orf meun nañ ni kon day dugg ci ndialo mok ndialo kon ñoy bokkaté mais le souci moy amul ben ci buñ ko mëna duggal du manam duñ ko mëna duggal fofu qalu ñu ne tamit waqad deug deug ra ayna gis nañ fi qawaid shari'ati ci règle sharia yi annal maasiyata neka moy yalla iza kana bu fekente dafa nek al waasiya luy dawlo min atim tabi'iyan manam ne naturel la naturellement ci nga koy dawe iktafa lolou day doy bi zalikal waasiya ci lolou la lay lolou dina dawla rek min al hadd lolou day dal doy ci duma yi d'accord comme niñ ko gisse won voilà wa idha kana bu fekentene nak dafa nek fi tibaa ci nature taqadiha lo xamantene day tax muy xëccu wala muy tax ñukoy mëna def joyela dañuy def fi ha ci mom al hadd manam dañ fay def sentence ay duma bi hasbi ci lu askanante ak iqtida waral lam waral attiba'u laha manam lay waral attiba'u nature manam nature nit ki la xañal ko lay tax nature nit ki dila mëna pousser ci nga def boba bakkar lu askanante ak lola lañ lay tek pour nga mëna daw bakkar bob wala hada lol motax joy lañu def al hadd bi fi zina ci njaalo manam sentence bi ci njaalo wa surqati ak satch wa sariqa bok ak satch wa shurbul khamri shurbul muskir bok ak nan luy mande wata yi parce que yi yeb ben bu ci nek amna nature nit lu ko ci xecc njaalo satch ak nan sangara nan lu lay mandilo en tout cas duna wulif nak bokut ak lil maytiti lek med wadami ak deret wala min khinzir ak yab mbanko talu ñu daal wax ne hein wa tarda hada li daq lolu annahu moone la hadda amul ben hadda ben duma ben sentence buñu tek fi wat ci sey ak albahimati bayime walal maytati du tiagen med manam kude hein fekk fuqaha yi ñom non lañ mel yeesi ñu mangi wa nit bu seyon fi ak ben bayima wala mu sey ak hein ku de ba pare med amul hadd buñ ci tek waqad deug deug jabala hein defarena manam moñena allah bur yalla subhanahu gatcha galam attiba'u natiru nit ñi han niñ leen bindé rek ala nu fa ci ñuy daw min wat irajuli ci di sey goor ci sey goor rajulan ak goor mislahu ku melni mom ashadu nufratun gën jaatari daw xam nga sey bayima wala sey ak kude manam jigen ju teud fe day nit ki dem sey ak mom lolu mo geuna manam lolu dikoy biñ koy daw yup sey ak sa moromu gor mo geuna mom lañ ko geuna wala mo wala mom la nit ki di geuna daw naturellement kama kem ni nga xamne jabala ha nonu la ko moñi ala nufrat ci di daw ministre ai ci di wo ci sako wo ar radio lu ben way man yatahu kuko sey manam nit ki voilà non nit ki ni mi dawe bi sey ak bayima wala muy sey ak kude mo gëna graw ni mi dawe di dem di sey jek goor manam astaghfirullah di dem di sey jek goor mo gëna graw mais niki nonu tamit goor taxaw di wote nan di wo benen morom goor pour mu sey pour mu comprendre pour mu wote sodomi dal voilà pour mu sey ko pour koko sey manam voilà nek ki def lolou goor grand encore asaru ma yalla yalla taw yalla astaghfirullah ak nek fay dal sax waa vraiment oh lolo vraiment bi khalam ak wutek azina njalo hein ak wutek njalo fa inna da'i ndax lay wote fi ci njalo minal janibay ni ci ñaari wal yepp lay joge ci ku gor ki ak ku jigen qalu ñu ne wala annana da fekk tamit ne ahadun nawaini ñaara xet yi izastamta buñu banexu bi shakli ci ku melni mom lam yajib du war alay ci mom al hadd hein manam hadd sentence kama kem law bu fekkonte ne tasahaqat manam jonjona al mar'atan ñaari jigen ni tamit wastamta'at muy banexu kullu wahidatin kep kenn minhuma ci ñom bil ukhra ci ka ca dess ñaari jigen tamit tok di jonjo nonu rek tamit voilà légi lolou kon mom moy lay ñi nga xamantene ñom ñoy wax ju mujj ji ñom ñom ñoo wax ni dokku amul ki ta'zir rek la am wa chut ko ngi def ak li han ko ngi def ak li mi ngi ci ñew muné qala waxna ashabul qawl wax borom wax al awwal yu ñëkk be wohum te ñom jumhurul ummat ñoy ñi upp ci xéet bi ñepp ci borom xom xéet rahmatullah alayhi wa hakaw te netal nako xeyra wahidun kurul kenn ijma'an ne ijma' la lisahabati ñi sahaba raydiyallahu anhum unay borom xom yu ne ijma' la borom xom rahmatullah alayhi ne sahaba raydiyallahu anhum ñom dañu depp won ci bi masala ci ne kon ñom wax ju jëk ji ne manam li ñi def dañuy ray ki nga xamantene mom moy goor jigen bi ba pare niñ koy ray mo gëna graw niñ ray ku ñalo ñom dañu ne laysa amul fil ma'asi ci moy yalla yi azam lu gëna yaq lu gëna reuy mafsada nan ak yaqte min hadhihi mafsada ci gil ak yaq yaq wayete mom talay mom moy mo top directement mafsada tan ci yaq al kufra lu wedd yalla yefir wa rubbama leg leg sax kanat li ni azam moy gëna mag mu nek azamu di gëna mag min mafsadatu qadli ci yaqta gray kama kem ni nga xamne sanu bayinuhu da lañ ko leral insha Allah ta insha Allah dem sonu yalla mu ngi ñu faal waaw waaw leg leg sax manam yaqute ngor jigen mo gëna graw ray ah wala mën nañ wax sax ne mo gëna graw ray wala loolu lay tek mën nañ wax sax ne mo gëna graw ray qalu ñu ne walam yaftali natawul allah bur yalla subhanahu gacc galam bi hadil kabirati ci bile bakkar bu reey qabla lu jitu qabla qawma lote nit yent yalla lote yalla nabina wala yafdalu salatu wassalam ahram kenn min al alamin ci minde fi ñom ñoy ñom lu ko yalla ñëk natto nit yent yalla lote yalla salatu wassalam motax day baat bi fofu la jige alli waatu wa wa aqabo mu mbugal len uqubatan ci mbugal bo xamne lam yu aqim musul mbugal bi ya ci mom ummatan aw xet ghayrahum kulul ñom wa jamaata mu dajale alayhim ci ñom min anu ayil uqubat ci ay xeti mbugal baynat ihlak digeet alak len wa qalbu ak wulbati diyar manam moy ray len wa qalbu ak wulbati diyar seeni keur ya alayhim ci sen ka wal khasu ak mabal suuf ci bihim ci ñom wa rajmihim ak sanni len bil hijarati ci ay xeer ay dekk min asmaayu tukke ci asaman fa nakala kon nak mu mbugal bi ci ñom nakalan ci xéetu mbugal bo xamne lam yan kulu musuku mbugal ummatan aw xéet ci waxum kulu ñom wa zalika te lolu bo gisee mu am li agami dafa fekk ngir maggaay ak mafsadati yaqku tek hadil jarimati bi le bakkar bu mag ba ñom ñom mag jaamu gu reey gi alati bi nga xamne takadu xawna sax nek al ard tuusi tamidu manam di jeng min jawani biha ci ay walam idha amilat bu jeffe alayha buñu jeffe alayha ci kaw ci maam ci kawam li ni wa tahrabu muy daw al malaikatu malaikay min aqtar as samawati ci goxi asamani wal arda susi idha sa yo xamantene shahadu ha gis nañu bakar bu graw bi khashatan min ragal nuzula wat ak al adab bugal ala ahliha ci ñoom fayusibu bu ko defey mu lal len maam and ak ñoom ñom ñuy ragal tamit bu mbugal mo wacce ci sen kaw manam souf ci bopam day bëgg mab ak walam bu gisee jëf ju bon yi ñu def ko ci kawam malaakai ci goxu asamané souf ci dañuy buñu gisee affaire dañuy bëgg daw parce que dañuy ragal mbugal wacce gaaw legi ci kaw gaay yoy laalale len ñom wa ta'addu day onko al ardu susi ila rabbiha jumti boromum tabaarak wa ta'ala tabaarak barkel na yok noy ay yiwum ak xewalam di dolle ko wa ta'ala te kawena mom yalla kawe gu upp jeeg bu upp xelu minde fi wa takadu te xaw tuti sax al jibalu doji tazulu mu faddu toxu an am amakin ha wolif beurebum yamu ne yep boko bolé le fait que mbugal bu yalla musul mbugal kenn la len mbugal wolbeuti ray len rayen gu jéggé da wolbeuti souf ci sen kaw san ay xéer ci sen kaw yu jogé ci asaman waqat la teray al maf'ul bihi kagnu ko def khairun mo gën lo ñel ko min waqihi ci sey ak mom gën sey ak mom fa innahu ndax mom kat idha wata'ahu ha su sey ak mom manam waaji kiñ koy def ni ñuy sey ak mom koku qataluhu da koy ray qatlan ak ray go xamne la turja defu yakar al hayatu dundu maahu bu and ak mom bi khilaf wute nak qatluhu buñ ko rayon rek sey gogu ñuy sey ak mom su pare manam dootul amati dundu mom dundu ruh dundu lool amatu ko deena koku ku deela da wa ah waaw surtout te da ngay gis boudé par exemple bëgg ko ñu def ko lool mom après adunaam day yaq ko inna lillahi wa inna fa inna li yarbon moy ko kan mazlumun kuñu ton la boudé dañ ko ray mazlumun dañ ko dañ day to dañ ko togn shahidun shahid lay doon martyr lay doon wa rubama hein te bu boba sax yanta fiow bi dana jar manam bari wan na lo xamne yanta fiow bi dana ca jarino ci ray gagn ko ray fi akhirah fi ci al-akhirah qalu boro wax yu jiki nenañ wa dalilu li tektala ala hadha ci li anna allah naka bur ya allah subhanahu wa ta'ala mom tuduna mak sel ngam jaala dafa def hadul qatil li nga xamantene mom moy sentence manam li ñuy tek ki ñu haddu ki raye ila khiratul wali ci tanefu ki nga xamantene mom moy tuteur yi kiko ki mu ray insha Allah bu ko nexe qatala mu ray ñu ray ko mu ray lu waji wa insha Allah bu ko nexe afa mu jegal wa mu ne wa khatmu waye mu dogu nak ci khatlu lawti manam ci ki nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy ray ki nga xamne mom moy goor goor digeen bi haddan mu nek ab hadd kama kem li nga xamne ajma non la depo ali ci mu ashabu rasulullah ñi da and ak yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu wadallat tektelena ali ci mum sunnatu rasulullah sunna yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam as-sahihata ye wer as-sarihata ye leral allati yi nga xamne la mu'arada la amul daralu garalonte ak mom balli fi nek alayha ci sunna yoy nonu wax manam lañuy wax amela mom la jëfé ashabu amalu manam ci kawam la nek amalu jëf ashabu sahaba yantibi sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'i ak khalifa mi ar-rashidin yi nga xamne ñoom ñoy ñu jubbi radiyallahu tabaarakata ala anhu wa qad